Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj mężczyźni są w ciężkim stanie po tym, gdy spadli z wyciągu krzesełkowego w Wiśle. Minister środowiska krytycznie o ostatnich decyzjach Europarlamentu odnośnie emisji gazów cieplarnianych. Z kolei Donald Trump odnośnie dymisji swego doradcy wini za nią agentów i dziennikarzy. Dwaj mężczyźni spadli rano z dużej wysokości z wyciągu krzesełkowego w Wiśle Soszowie. Obaj są w ciężkim stanie, poinformował Rafał Domagała z cieszyńskiej policji. Na miejsce lecą śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, którymi ranni zostaną przetransportowani do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z komisariatu w Wiśle. O decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zwiększenia ograniczeń emisji dwutlenku węgla wypowiada się krytycznie minister środowiska. Europarlament zapomniał o przyjętym wcześniej porozumieniu paryskim, mówił Jan Szyszko w radiowej Jedynce. W Paryżu wynegocjowano nowe porozumienie, że mamy dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej skuteczniej, wykorzystując do tego z jednej strony redukcję emisji, a z drugiej strony pochłanianie przez lasy. Natomiast Parlament Europejski ciągle żyje w tak zwanym pakiecie klimatyczno-energetycznym i interesuje go tylko i wyłącznie, żeby dokonać jak najszybciej redukcji emisji w 6 działach produkcji poprzez podwyższanie cen emisji. Europarlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia zmian w handlu uprawnieniami do emisji CO2. Liczba sprzedawanych każdego roku uprawnień ma być ograniczana o 2,2%. Starali się o to polscy europosłowie. Niepokój budzi jednak propozycja zwiększenia szybkości wycofywania z rynku niewykorzystanych zezwoleń i przekazywania ich do tzw. rezerwy stabilności rynkowej. Zdaniem naszych parlamentarzystów może to spowodować gwałtowny wzrost ceny uprawnień. O zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w styczniu poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści spodziewają się wzrostu w obu dziedzinach. W opinii głównego ekonomisty X-Trade Brokers Przemysława Kwietnia wynagrodzenia w firmach mogły wzrosnąć mniej więcej o 4% w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku. Bardziej istotne będzie to, czy wzrost wynagrodzeń pojawi się w całym 2017 roku. Stopa bezrobocia jest niska, natomiast takiego istotnego przyspieszenia przynajmniej wzrostu wynagrodzeń do tej pory nie było. Główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz spodziewa się, że zatrudnienie w firmach mogło wzrosnąć o blisko 3%. Te wzrosty zatrudnienia częściowo związane są z tym, że osoby, które dotychczas były poza statystykami, pracowały na te umowy cywilnoprawne, teraz otrzymują umowę o pracę i są uwzględniane w tych statystykach. W rzeczywistości zatrudnienie rośnie dużo wolniej. Mimo, że firmy chciałyby zatrudniać, to po prostu brakuje pracowników. Dane GUS dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się za ocean. Doprowadzenie do dymisji doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, Michaela Flynna, zarzucił służbom specjalnym i mediom Donald Trump. Jednak także senatorowie z obu partii politycznych w USA chcą zbadać kontakty generała z ambasadorem Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. We wtorek rzecznik Białego Domu Sean Spicer tłumaczył, że prezydent Donald Trump zażądał dymisji Michaela Flynna, ponieważ utracił do niego zaufanie. Powodem było ukrycie przez generała faktu, że rozmawiał z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie Sergiejem Kislakiem na temat sankcji wobec Moskwy. Wczoraj Donald Trump dał do zrozumienia, że do dymisji by nie doszło, gdyby nie przecieki ze służb specjalnych. Generał Flynn jest wspaniałym człowiekiem. Uważam, że został źle potraktowany przez media. Osobna sprawa to nielegalne przecieki ze służb wywiadowczych. To są działania kryminalne. Tymczasem coraz więcej polityków z obu partii domaga się dochodzenia w sprawie kontaktów generała Flynna z Rosjanami. Wielkim problemem jest wyjaśnienie sprawy kontaktów z Rosją, by ta cała sprawa nie zdestabilizowała działalności naszego państwa w istotnych kwestiach. Oświadczył republikański senator Bob Corker. Senatorowie z Komisji do Spraw Wywiadu chcą tymczasem zapoznać się ze stenogramem rozmowy Michaela Flynna z ambasadorem Rosji oraz dowiedzieć, czy generał działał na zlecenie Donalda Trumpa oraz co amerykański prezydent wiedział o kontaktach z Kislakiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo chmur dziś na wschodzie, ale przed południem ma się rozpogodzić. Na pozostałym obszarze bezchmurnie, choć na zachodzie i Pomorzu zachmurzenie wzrośnie. Na zachodnim wybrzeżu może wieczorem padać deszcz. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Lublinie, 5 w Warszawie, 7 w Toruniu, 9 w Poznaniu, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Pani Tatiana z miejscowości Szczerców i pan Adam z Tomaszowa Lubelskiego otrzymują płytę Rendezvous, naszą płytę tygodnia. Teraz zespół The Birds. Minut po 10. Przypominam, że dziś w programie będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Darii Zawiałow i jej gości. Ci goście to Gaba Kulka, Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys i Piotr Rogucki. Koncert w najbliższą niedzielę w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej tuż po 19:00. Zaproszenia od teraz. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Pani Lenox, jak zwykle w punkt, bo o ptaszku, a nie o ptaku. Przypominam, że można zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego w sprawie zaproszeń na koncert Darii Zawiałow i jej gości, czyli Gaby Kulki, Byli Komoszyńskiej i Piotra Roguckiego. Koncert w najbliższą niedzielę po 19. A to najnowsze nagranie Darii, nie o ptaszkach. Chłopcze w dłonie klaszcz i szukaj mnie, nie, nie powiem nigdy gdzie, gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać, masz taką dumną twarz, ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy, wiem, że prawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce, nie, nie powiem gdzie dziś jest. Ty tańczysz na wietrze i próbujesz uwierzyć złym uśmieszkiem w cienkim rogu. Wystukują rytmych myśli, choć od dawna brak im tchu. Coraz niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Dwadzieścia 26 minut po 10, kolejnego ptaka i jest to konkretnie kos. Zostawił Piotr Balon, którego mam zaszczyt w tym programie zastępować i który teraz korzysta gdzieś daleko z dobrodziejstw natury. Darkness, everyone went away. You were the one who adored me, and it's so hard to say goodbye to you. So hard when I want to carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. I'll carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. And on that soft screen, the beautiful ladies were movie queens. They glide on the floor singing melodies, melodies that I can't forget. Oh, love's sweetest reverie, melodies that I can't forget. But there's a blackbird singing. How long have you been hiding? We've been through so much. We've been through everything together. So much, we've been through everything together. Now there's a blackbird singing. How long have you been hiding? How long have you been hiding? 10:30 to Rumer i Beatlesowski tytuł Blackbird, choć to zupełnie inna piosenka. Piotra Barona i mnie, jeżeli chodzi o Rumer, łączy jedno. Rozmawialiśmy z tą artystką niezależnie od siebie i w odstępie bodajże 4 lat. To był Beatlesowski tytuł, teraz już sami Beatlesi. Thank you. Najbardziej strzeżone nagranie lat 90. Strzeżone skutecznie. BBC zagrało o 4:50 nad ranem, bo specjalny kurier przyjechał na motocyklu z Holandii promem i prosto do studia. Ja miałem przyjemność zaprezentować w polskiej radiofonii to nagranie jako pierwsze. Jestem z tego dumny i pamiętam to do dziś. A ptasia okazja powoduje, że możemy nawet zagrać utwory instrumentalne. Tak piękne jak ten. Oryginalny, bardzo oryginalny, w pierwszym jeszcze składzie Fleetwood Mac. Za 21 minut z sekundami będzie 11. Wśród ptaków w plebiscycie błyskawicznie zorganizowanym przez jednego ze słuchaczy na razie wygrywają orły. Head grew dim. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Los Angeles, tuż koło Mola, jest Hotel California. Bardzo stylowy, we zgłowia łóżek zrobione są z deszek surfingowych. Miałem kiedyś przyjemność tam spać. Co z tego, jak potem okazało się, że to jest hotel przebieraniec. Wcale nie ten Hotel California. 10:45. Od jutra w naszych kinach ostatnie tango. To niezwykła opowieść o miłości i namiętności najsłynniejszej argentyńskiej pary w historii tanga. O tym pełnometrażowym filmie dokumentalnym z Janną Sawicką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W końcówkę tegorocznego karnawału możemy wejść tanecznym krokiem? No jeśli wybierzemy się na dokument Ostatnie Tango, jak najbardziej, bo jestem przekonana, że po tym seansie, po tym jak obejrzymy tą niezwykłą historię, niezwykłe choreografie też, które zobaczymy na ekranie, na pewno przynajmniej część z nas zapragnie, żeby wybrać się na prawdziwą milongę. A w Warszawie można oczywiście to zrobić. I nie tylko w Warszawie, właściwie w całej Polsce. Bo zgodnie z tytułem film dotyczy tanga. Dotyczy tanga i jest taki bardzo inspirujący, ponieważ opowiada historię najsławniejszej pary tancerzy tanga argentyńskiego na świecie. Ludzi, dzięki którym tak naprawdę możemy tańczyć to tango właśnie w całym świecie. Maria Nieves i Juan Carlos Copes to byli młodzi ludzie, którzy jako nastolatkowie tańczyli tango, bo to tańczyło się wtedy w Argentynie. A potem pojawił się rock'n'roll i rock'n'roll zawładnął całym światem. Natomiast oni byli na tyle zdeterminowani, szczególnie Juan Carlos, żeby jednak inwestować w to tango. On miał trochę takie właśnie biznesowe nawet podejście, powiedziałabym, żeby inwestować, żeby walczyć o to, żeby tańczyć i właściwie on zmienił oblicze tego tańca na całym świecie. Dzięki niemu tango wyszło z Argentyny i poszło na cały świat. On zrobił z tanga wielkie show taneczne, które przyciągało ludzi, które fascynowało właśnie tymi choreografiami, takim napięciem, pasją, namiętnością, która się działa. No bo wcześniej to był taniec biednych ludzi w Argentynie, którzy sobie po prostu tańczyli dla zwykłego relaksu. To nie było show sceniczne, jakie my teraz znamy, jak nam się teraz kojarzy tango. Oczywiście są takie miejsca w Buenos Aires sam widziałem, gdzie wciąż pewnie bardziej jest to robione dla turystów, ale jednak nawet na ulicy w pewnych miejscach tańczy się tango. Jak najbardziej, zresztą tancerze tanga rozdzielają to tango takie, które po prostu tańczą zwykli ludzie, wszyscy razem właściwie, bo milongi w Buenos polegają też na tym, że się pojawia jakaś para tancerzy, która robi to show, ale też tak naprawdę wszyscy po prostu tam tańczą tango, każdy może przyjść i może zatańczyć, nawet jeśli nie jest gwiazdą. I zresztą do dziś na tych milongach można spotkać Marię Nieves i Juana Carlosa, którzy już teraz tak po 80 mają troszkę. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją termin milongi. To jest takie miejsce, gdzie tańczy się po prostu tango, gdzie można przyjść i z jednej strony poobserwować tych najznamienitszych tancerzy. Czasami nie są sławy, a po prostu starzy wyjadacze, ludzie, którzy tańczą to tango od dziecka i można od nich się uczyć, ale można przyjść pooglądać właśnie lub też po prostu popróbować swoich sił. To jest pełnometrażowy film dokumentalny, ale właściwie to jest długa podróż sentymentalna. Tak, zdecydowanie, ponieważ poznajemy bohaterów już w jesieni życia, co prawda, ale przeżyli niezwykłą historię. Nie dziwię się, że powstał film, bo to jest gotowa historia na film. Młodzi ludzie, którzy zawładnęli całym światem, a którymi zawładnęło z kolei wielkie uczucie. Bo jest to po prostu, jak zresztą reżyser twierdzi, jest to historia bardziej o miłości niż o tango, chociaż można postawić gdzieś tutaj znak równości, oglądając ten film. Podróżujemy z nimi przez ten czas dzięki temu, że oprócz wywiadów i rozmów z samymi bohaterami, najważniejsze momenty ich życia przedstawiane są w postaci takich choreografii tanecznych, w postaci pewnego rodzaju spektaklu tanecznego, stworzonego przez najznamienitszych teraz i najważniejszych tancerzy i choreografów z Buenos. Także jest to też na pewno fajna, wyjątkowa też taka okazja, żeby zobaczyć, jak tańczą najlepsi w Argentynie. I oni poprzez te choreografie przedstawiają życie Marii i Juana przez te 50 lat, kiedy wspólnie razem tańczyli. Z Janną Sawicką rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Ja błyskawicznie przejrzałem cały dorobek grupy Gotan Project. Niestety nie znalazłem ani jednego ptaka. Choć być może mój hiszpański jest zbyt ubogi. Zapraszamy do reklamy. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Ale objazd, ale okazja, mnóstwo okazji. Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochali się w Leszczynie pod słońcami rosy, suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki zmiłuj się nad nimi, serce jaskółki zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwiaździście. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi, serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko, spraw, by nigdy nie zapominali. Jaskółko, cierpiu chmury, kotwico powietrza, ulepszony i karze niebo wzięty fragu. Jaskółko, kaligrafio, tylko cisza ostra, żałobowe słowa. Aureolo, kochanku, zmiłuj się nad nimi. Za 6 minut będzie 11. Teraz medal dla każdego. Henryk Sytner i Tomasz Piątkowski opowiadają o zakupach sprzętu narciarskiego na giełdach. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wielu narciarzy szuka możliwości taniego nabycia sprzętu i z wielkimi nadziejami podąża na giełdę. Czy rzeczywiście warto ją polecać? Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Giełdy w ostatnim czasie tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób decyduje się kupować sprzęt w renomowanych sklepach. W przypadku kupowania pod chmurką butów narciarskich nigdy nie dobierzemy właściwej długości buta, właściwej sztywności buta, gdyż but w sytuacji szczególnie niskich temperatur jest praktycznie nie do założenia. Szczególnie jeżeli but jest nowy, nie znamy tego buta. Rzadko zresztą spotyka się sprzedawanie butów używanych na giełdzie. No właśnie, ale wtedy jest chyba to niebezpieczeństwo, że w tym używanym bucie jest odwzorowana stopa poprzedniego właściciela. Również to, ale to jest nie tylko. Używany but względy higieniczne. Jest to względy higieniczne bardzo ważny element. Jeżeli kompletnie rozbity jest wewnętrzny liner, bo skorupa na ogół nie zmienia kształtu, to ten but jest, można powiedzieć, obarczony bardzo dużą wadą produktu już w momencie jego zakupu. A narty? Te narty używane często są przygotowane specjalnie na giełdę i ci, którzy się niezbyt znają na sprzęcie, uważają, że to są narty nowe lub prawie nowe. A tymczasem zawodnicy często na tych nartach jeżdżą kilka sezonów i one później dopiero trafiają na giełdę. Tak, można się, jak to się mówi, nieładnie naciąć. Tak. To, co ja bym osobiście polecał, nie bałbym się wymieniać na giełdzie sprzętu dla dzieci. Dzieci na ogół bardzo krótko użytkują sprzęt, szybko z niego wyrastają i można zarówno odsprzedać takiemu handlarzowi swoje narty, które już nie są przydatne dla naszego dziecka, albo wymienić je po prostu na narty dłuższą, z inaczej rozstawionymi, nieco szerzej wiązaniami. I co do tego, to moje wątpliwości są stosunkowo nieduże. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt dla osób dorosłych, zawsze kupujemy coś, co jest nam kompletnie nieznane. Można tak zamaskować wadę narty, odnowione jej rozwarstwienie, na pokaz, tak? Prawda? Że potem okazuje się, wracamy do domu i nawet nie mamy gdzie się zwrócić, żeby narty zareklamować. Może się zdarzać, że kupujemy tam wyłącznie cenę, a nie produkt. A łatwo odróżnić taką nartę niby nową? Trzeba się bardzo dobrze znać. Wspomniałeś, Henryku, o nartach, które odsprzedają zawodnicy. Otóż w ogóle narty zawodnicze, narty komórkowe są produkowane na tak zwany bardzo krótki okres czasu użytkowania. One znakomite mają cechy dynamiczne przy pierwszych 40-50 zjazdach, ale po 100 zjazdach już je tracą. W stosunku do normalnej oferty sklepowej jest to narta do użytkowania w bardzo krótkim czasie. Czyli krótko mówiąc, możemy udać się na giełdę, ale uważajmy.